En ook hier, 143 jaar geleden, kolonialisme was hier. In een onmenselijke tentoonstelling. En laten we met z'n allen zeggen, stop genocide nu. Stop die onmenselijking nu. Dus dank jullie wel dat jullie allemaal hier staan. Volgende spreker. Rocher Kun Bihari. Is schrijver en journalist met een focus op identiteit, mensenrechten en onze maatschappij. Hij schrijft om meer ruimte te maken, vooral voor de mensen wiens ruimte is ontnomen en gedwongen worden in de marges te leven. Daarvoor een applaus voor Rocher.